بارکه سوره چې د قران عظیم و شان د لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده درې څلوېښت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون الف لام میم را دغه د الهی کتاب آیتونه دي او چې ستاد رب له لوري پر تا باندې نازل کړی شوی دی هغه ذاتن حق دی خو ستاد قوم زیاتره خلک یې نه مني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون مغه الله دې چې هغه آسمانونه لستنو پرته هم تاسو در ولید چې تاسو په خپل ګوري به هغه د خپل سلطنت پر تخت باندې ځلاند شو او هغه مرو سپګ مې دی او قانون تابع ګرځولي دې ټول نظام هر شی تری او ټاکلی وخت پوري چلی او همغه الله دې ټول کار تدبیر کوي هغه نه کاني په داګه څرګند بیانوي خای چې تاسو له خپل رب سره په یو ځای کې دو باور وکړئ او هو الذی مد الارض وجعل فيها رواسی وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجیه اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون او همغه د چې داز مکه غړولې ده په دې کې د غرونو میخونه ټک وهلي دي او سندونه بهولې دي همغه د هر راز میو جوړې پیدا کړې دي او همغه په ورج باندې شپه خوروي په دې ټول شیانو کې د هغو خلکو لپاره ستري نښاني دي چې له غور او فکر کولو څخه کار اخلي وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون او ګوري په ځمکه کې بیلابیلې سیمې دي چې یو له بلې سره نښتې دي د انګورو باغونه دي کښتونه دي د خرما ونې دي چې له هغو نه ځینې یوستوې یعنې له یوې تنې نه دي او ځینې غبرګې ټولې په یو اوبو خړوبېږي خو موږ د ځینو خوند ډېر ښه کوو او د ځینو لږ په دغو ټولو شیانو کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اوس که ته حیرانیږي نو د حیرانتیا وړ د خلکو دا وینا ده چې کله چې موږ مړه شو خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره را پیدا کړی شو دا هغه خلک دي چې دوی په خپل رب کافر شوي دي دا هغه کسان دي چې د دوی په غاړه کې توکونه غورځېدلي دي دوی دوزخیان دي او په دوزخ کې به د تل لپاره اوسېدونکي وي ويستعجلونك بالسيئة السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. دوی لنیکین مخکی د بدی لپاره تلوار کوي په داسې حال کې چې دوینه مخکی چې کوم کسانو دغه سکرن لار نیولې ده پر هغه باندې د خدای د عذاب د عبرت وړ مثالونه تیر شوي دي. حقیقت دا دی چې ستا رب د خلکو له تیریو سره سره هغو ته بښنه کوي او دا هم حقیقت دی چې ستا رب سخت سزا ورکوونکی دی. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. دغه خلک چې ستا د خبرې له منلو یې انکار کړی دی یعنی کافران وایي چې په دغه سړي باندې د ده د رب له لورې کومه نښانه ولې یې نازله نه کړای شوه؟ تو خو صرف خبر ورکوونکی او د هر قوم لپاره یو لارښود دی. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله د هر حاملې د ګیرې نه خبر دی څه چې په هغې کې جوړېږي په هغه باندې هم هغه پوهېږي او په هغه کې چې څه کمایي یا زیاتوالی راځي له هغه څخه هم هغه باخبره دی. د هر شي لپاره د هغه په وړاندې یوه اندازه ټاکلې ده. عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. هغه په پټ او ښکاره هر څه باندې عالم دی، هغه لوی او په هر حال کې د لوړتیا خاوند دی. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لتاسنا كم تسوك بزور وغيجي ياورو او څوک چې په ترګمی کې پچوي وي یا د ورځې پر نا کې روان وي د هغه لپاره ټول یو شان دي. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. د هر چا وړاندې وروسته ټاکل شوي څارونکي دي چې د الله په حکم سره د هغه څارنه ساتنه کوي. حقیقت دا دی چې الله د هیڅ قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې چې هغوی خپل اوصاف نه وي بدل کړي. او کله چې الله کوم قوم ته د سزا ورکولو فیصله وکړي نو د هغې مخنیوی د هیچ چا په وسیله نه شي کېدی. نه څوک د الله په مقابل کې د دغسې قوم ملاتړ او ساتندوی ګرځېدلی شي. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. اما غزات دای چه تاسی تبریخ نازلوی چه ده غیب لیدلو سرا هم اندیخ من کیگی او هم هیل من کیگی. اما غزات دای چه لعوبون دک و ریز را پورته کبی. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ده وريزي كرسهار ده غل سناصر ده غل پاكي بيانوي او پرخته ده غل هيبتنا پلرزيدو ده غل تسبح وي. هغه کرسیدون که بریخناوی لیگی او پچا بانده چه خوخشی هغه پا همگه حالت کرا غرزوی چه کل خلق دو خدای پا باب پشخر آخده کی پا واقعی که ده هغه تدبیر دیر قوی ده. له دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیه الى الماء یبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال مغتا بلن ورکول حق دی پاتې شوې هغه نورې هستۍ چې دوی ورته له هغه پرته بلنه ورکوي هغوی د دوی د دعاګانو هیڅ ځواب نشي ورکولی هغو ته بلنه ورکول خو داسې دي لکه څوک چې اوبو ته لاس اوږد کړي او ورنه وغواړي چې راشي زما خولې ته په داسې حال کې چې اوبه هغه ته رسیدونکي نه دي کټ مټ همدغه شان د کافرانو دعاګانې هم هیڅ شی نه دي مګر یو بې هدفه فایر دی د اراد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دی لسمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده درې سل وخت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځه لسم آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال اغه خو همدا الله دای چې هغه ته د زمکی او اسمان هر شی که خوخ وی کنا خوخ سجده کوي او د ټولو شیانو سیوری سهار او ماخام د هغه په وړاندې ټیټي قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار لدينا پختنه وكراد آسمانو نوز مكرب چوك ده وای الله بیا دوی ته وای چې کله چې حقیقت دا ده نو آیا تاسو له هغه پرته داسې معبودان خپل کار جوړونکي انګیرلی چې په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټې او زیان واک نه لري وایا آیا ړوند او سترګور یعنی بینا سره برابرېږي آیا رڼا او تیاره یو شان وي او که داسې نه ده نو آیا د دوی انګیرلو شریکانو هم د الله غوندې څه شی پیدا کړي دي چې د هغه له امله د پیدا کولو موضوع پر دوی باندې د اشتباه وړ ګرځېدلې ده وایا د هر شی استوونکی یوازې الله دی او هغه ایکي یو پر ټولو برلاس دی أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله له آسمان اوبو ورولی او هر لختی وی علی د خپل ظرفیت په تناسب را واخیستی او به دل بیا کله چې سیلاب را پورته شو نو په مخ باندې زګ هم راغی او همداسې زګ پر هغو معدني جواهرو باندې هم را پورته کیږي چې خلک هغه د ګاڼې لوښو او نورو شیانو جوړولو لپاره ویلې کوي په همدې مثال سره الله د حق او باطل موضوع روښانوي کوم چې زګ د هغه بی ګټې لمندزي او کوم شی چې د انسانانو لپاره ګټور دی هغه په ځمکه کې پاتې کیږي په دې ډول الله په مثالونو سره د خپلې خبرې ښوونه کوي للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد كما كسانو چې د خپل رب لنه ومنله د هغولو لپاره ښې ګڼه او چا چې هغه ونه منله هغوی که د ځمکې د ټول شتمنۍ مالکان هم وي او همدومره نور ور سره کړی نو هغوی به د خدای له نیونې څخه د ځان ژغورلو لپاره د فیدیې په ډول د هغې ټولې ورکړې ته چمتو شي. دا هغه کسان دي چې په بده توګه به حساب ورڅخه واخیستل شي او د هغو استوګنځای دوزخ دی، ډېر بد استوګنځای. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. خانو دا څنګه کېدای شي چې هغه څوک چې ستا د رب دغه کتاب چې هغه پر تا باندې نازل کړی دی حق پیژني او هغه څوک چې د دې حقیقت له پلوه ړوند دی دواړه یو شان شي. نصیحت خو هوښیاران خلک مني. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. او ده هغو کرن لار داوی چل الله سر خپل ژمنه پوره کوي هغه له تړونه وروسته نه ماتوي. د هغو چلن داوی چې الله چې د کومو اړیکو ټینګولو حکم کړی دی هغه ټینګوي. له خپل رب نه ویریږي او د دې خبرې په اندېښنه کې وي چې نه چې چیرته له هغو څخه بد حساب واخیستل شي. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ده هغه دا حال وی چې د خپل رب د رضا لپاره لزغم نه کار اخلي، المنز قائم وی، زمونږ له ورکړې روزی نه په پټو ښکارا لګښت وی او د بدوی مخنیوی په نیکی سره کوي. د آخرت کور د هم دغو خلکو لپاره ده، یعنی دا باغونه چې د هغو همیشنه استوګنځای بوي. هغوی به پخپله هم پکې ننوځي او د هغو له پلرونو نیکونو او د هغو له میرمنو او د هغو له اولادونو څخه چې هر څوک صالحان وي هغوی به هم له هغو سره هلته لاړ شي. ملایکې به له هرې خوا نه د هغو د هرکلي لپاره راشي او هغو ته به ووایي چې پر تاسې سلامتیا ده. څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدلی یاست. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. پاتې شول هغه خلک چې د الله ژمنه له کلک تړونه وروسته ماتوي او هغه اړیکې غوڅوي چې الله د هغو د پیوندولو حکم کړی دی او په ځمکه کې فساد خوروي هغوی د لعنت وړ دي او د هغو لپاره په آخرت کې ډېر بد استوګنځای دی. الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. چاته چې د الله خوښه شي پراخ روزي وربخي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګ روزي ورکوي. دا خلک په دنیوي ژوندانه کې خوشاله دي په داسې حال کې چې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند له ناچیز متانه پرته نور هیڅ نه دی. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. دغه کسان چې د محمدی رسالت له منلو نه یې انکار کړی دی وایي پر دغه سړي باندې د ده د رب له لوري کومه نښانه ولې نازله نه شوه. ووایه د الله چې چاته خوښه شي ګمراه کوي او هغه خپل لوري ته د ورتګ لاره همغه چاته ښیي چې هغه لوري ته وروګرځي. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ام دغه خلک دی هغه کسان چې حقوق دی پیغمبر بلنه منلی ده او د حقوق زړونو ته د الله په یاد سره ګاډینه ور په برخه کی خبردار اوسئ همدغه د الله یاد هغه شی دی چې په هغه سره زړونو ته ډاډینه ور په برخه کی الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب نو کوم کسانو چې د حق بلنه ومنله او ښه عملونه یې سرته ورسول هغوی نیک مرغه دي او د ښه عاقبت خاوندان دي د راد مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دیارلسمه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده درې څلوېښت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیرشم آیات څخه اورئ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب إيه محمد صلى الله عليه وسلم په همدې شان سره موږ ته په یو داسې قوم کې د پیغمبر په حیث لېږلې چې له دوی نه مخکې ډېر قومونه تیر شوي دي تر څو چې ته دوی ته هغه پیغام واوروي چې موږ پر تا باندې نازل کړی دی په داسې حال کې چې دوی په خپل مهربان خدای باندې کافران شوي دي دوی ته ووایه چې هماغه ذات زما رب دی له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته پر همغه باندې ما توکل کړی دی او هماغه زما د ورګرځېدو مرجع ده ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد او څه به شوي وو که کوم داسې قرآن نازل کړی شوی وای چې د هغه په زور سره غرونه خوځېدلي وای یا ځمکه څیرې شوی وای یا مړي له قبرو څخه راوتلي غږېدلي وای د دغه ډول معجزو ښودل څه ګران نه دي بلکې ټوله واکمني یوازې د الله په لاس کې ده نو آیا مؤمنان تر اوسه پورې د کافرانو د غوښتنې په ځواب کې د کومې معجزې راتګ ته په تمه ناست دي او په دې پوهېدلو سره ناامید شوي نه دي چې که الله غوښتي وای نو ټولو انسانانو ته به یې هدایت کړی کوم کسانو چې له خدای سره د کفر چلند غوره کړی دی پر هغو باندې د هغو د کړو وړو له امله یو نه یو آفت راپریوتی دی یا د هغو کورو ته نږدې چېرته نازلېږي دا لړۍ به تر هغه پورې روانه وي چې پر هغو باندې د الله وعده ترسره شي دا باوري ده چې الله له خپلې وعدې نه مخالفت نه کوي ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب لتانا مخي هم پر دير و پیغمبران و ملن دي وحل شوی دي خو ما تل منکرانو تا محلت ور کرائی دي و پو پای کمی حقوی نیولی دي نو گورا چیز ما سزا چورا سخت وا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد نو آیا هغه ذات چې د هر تنفس کوونکی ګټلې یعنی هغه څه چې کړي دي تر نظر لاندې دي د هغه په مقابل کې دا سپینسترګي کیږي چې خلکو له هغه سره شریکان نیولي دي اے پیغمبر دوی ته وای که هغوی پر اختیار سره د خدای خپل ټاکلي برخوال وینو تاسو نمونه واخلئ چې هغوی څوک دي تاسو الله په یوې داسې نوې خبرې خبروي چې هغه ترې په خپله ځمکه کې ناخبره دی یا څه چې ستاسو په خوله راځي هغه وایي حقیقت دا دی چې کوم خلکو چې د حق د بلنې له منلو څخه انکار کړی دی د هغو لپاره د هغو مکرونه ښایسته کړی شوي او هغوی له سمې لارې څخه منع کړی شوي دي او څوک چې الله په ګمراهۍ کې وغورځوي هغه ته هیڅ لارښوونکی نشته لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لدغه خلق لپاره د دنیا په ژوندانه کې عذاب دی او د آخرت عذاب له غنه هم ډیر سخت دی هیڅوک داسې نشته چې له خدای نه د هغو ژغورونکی وي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار لو خداینا د ویریدونکو انسانانو لپاره چې کوم جنت وعده شوی ده د هغه شان دادی چې تر هغه لاندې ویالی بهیږي د هغه میوې نه ختمی دن کی دی او د هغه سیوری همیشه نای ده دا د متقیانو عاقبت ده او د حق د منکرانو عاقبت دا ده چې د هغو لپاره د دوزخ اور ده والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب اي پیغمبر کوم خلکو ته چې مونږ مخکې کتاب ورکړی وو هغوی له دې کتاب نه چې مونږ پر تا نازل کړی دی خوشحاله دي او په بېلابېلو ډلو کې ځینې خلک داسې هم شته چې د دې ځینې خبرې نه مني ته په ډاګه ووایه چې ما ته خو یوازې د الله د بندګۍ او حکم راکړل شوی دی او له دې نه منع کړی شوی یم چې څوک د هغه شریک وانګیرم له دې کبله زه د همغه لوري ته بلنه ورکوم او د همغه خوا ته زما ورګرځېدل دي وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق لا هم دې لارښوونې سره موږ دغه د فرمان په توګه په عربي ژبه پر تا باندې نازل کړی دی اوس که تا د دې علم سره سره چې تا ته راغلی دی د خلکو د غوښتنو پیروي وکړه نو د الله په مقابل کې نه څوک ستا ملاتړ او مرستندوی دی او نه څوک د هغه له نیونې څخه تا ژغورلی شي الله ستر رښتیا ویونکی دی د اراد مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دی لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده درې څلوېښت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له اته دیرشم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم ده الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب لتان مخکې هم مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي او مونږ هغوی د میرمنو او اولادونو خاوندان ګرځولي وو او د هیڅ یو پیغمبر هم د دې وس واک نه و چې بې د الله له اذن څخه په خپله یې کومه نښانه راوړې ښودلې وای د هر وخت لپاره یو کتاب دی یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب د الله چې څته خوخه شی لمنځ یو دیو څته چې خوخه شی برقرار وی او مل کتاب له هم غسر ده و انما نرینك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب او ای پیغمبر صلی الله علیه و سلام د کوم شوم عاقبت اختر چې مونږ دغه خلکو ته ورکو له هغه کومه برخه کوم ستا په ژوندانه کې وروخیو یا د هغه لمن سره تاګنه مخکې مونږ ته وفات کړو په هر حال ستا وظیفه یوازې پیغام رسول دی او د اعمالو حساب اخیستل زمون کار دی اولم یرو اننا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ایا دغه خلق نګوري چې مونږ په دغه سیمه را روان یو او د هغې دایره له هرې خوا را تنګو الله حکومت کوي هیڅوک د هغه په فیصلو باندې تجدید نظر کوونکی نشته او د هغه په حساب اخیستلو کې څه ځنډ نه راځي وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار نو دوی نه مخکې چې کوم خلق تیر شوي دي هغوی هم غټ غټ چلونه چلولي دي خو اصلي فیصله کوونکی چل په ټوله معنا یوازې د الله په لاس کې دی هغه پوهیږي چې څوک څه ګټي او دغه د حق منکران به ډیر ژر وګوري چې عاقبت د چا په ګټه تمامي ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب دغه منکران وایي چې ته د خدای لېږل شوی نه یې ووایه زما او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده ورپسې د هر هغه چا شاهدي ده چې د آسماني کتاب علم ولري